Ahoj, vítejte na CNews.cz u dalšího dílu našeho pořadu CNews FM. Sešli jsme se tady v tradiční sestavě, já Lukáš a Petr. Čau Petře. On Petr, čau Lukáši. Čau, čau. A dneska si povíme o třech, čtyřech, pěti tématech, však nás znáte, to je vždycky to dopadne tak nějak haluzově, různě. Ale doufám, že se vejdeme do 20, 30, 40 minut, však nás znáte, vždycky to nějak dopadne. Tak já myslím, že nebudeme tady se nějak motat kolem horké kaše a půjdeme hned na to, ne? Jo, já myslím, že ty už ses nějak jako do toho docela zamotal, takže no já se objedem radši z té břečky. Já jsem už nějaký unavený dneska a vůbec jako nevím, co mluvím, takže hlavně dneska budeš mluvit ty, protože to jsou témata, kterým ses během týdne věnoval ty sám, takže já budu tak jenom přihrávat a dělat toho blbýho a jo. A jako zreplikuju tu roli, kterou jako většinou děláš ty. Super. Jo. Tak jenom zdůraznuju, že tenhle podcast točíme ve středu 16.1.2019. Jo, to bylo nutné zdůraznit. To bylo. A já bych začal jako jen takovou jako malou osobní vsuvkou, že Jan Čulík psal na Twitteru, co si o tom, že hledá monitor, že už má jako snad 10 let nějaký prostě starý monitory polofunkční LCDčka. A to mě přimělo uvědomit si, že vlastně já už mám taky vlastně doma, teď koukám na skoro 10 let starý monitor, je to 9 let starý model, jakýsi Samsung, a je to teda LCDčko, ale má ještě ty katodové trubice. A jako to je úplně úžasná věc prostě a asi ještě s ním tak dalších 10 let budu tady fungovat, takže jako dobrý. No já jsem měnil monitor tak 3 roky zpátky možná. A jako taky jsem vyloženě k tomu neměl důvod, s tím starým jsem byl spokojený, ale já jsem chtěl vyšší rozlišení, protože jsem zvyklý používat dvě okna vedle sebe a na tom Full HDčku to jako horizontální rozlišení už mi přišlo jako malý, takže já jsem chtěl to jako větší, ať se mi do těch oken dvou vejde tam toho víc. Takže nemám 4Kčko, protože v době, kdy jsem to kupoval, tak sice už byly jako relativně cenově dostupný, ale já taky občas si zahraju nějakou hru a tam už je to potom s tím složitější, s tím výkonem, takže jsem vzal nějaký jako QHD model, teda ten, co má jako rozlišení 2560 na 1440 a ten mi tak zatím vyhovuje. No. I když bych se jako nebránil tomu vzít nějaký novější, nějaký ještě víc jako širokou úhlej a aby měl třeba teďka ten FreeSync, když už to bude podporovat i Nvidia, ale jako je to asi zbytný, ne? Myslím, že se bez toho jako obejdu ještě možná pár let. Ale monitory každopádně nejsou téma, o kterým jsme se chtěli bavit. Nevím, jak to tady jako dotáhl vůbec, ale budiš. Off topiku se nebráníme, ale půjdeme teda k tomu prvnímu tématu, který chceme probrat. A to je ta, že desítky si teďka budou rezervovat určitý místo v systému nebo na úložišti, který vy nebudete moci využít. A to místo bude určené proto, aby budoucí aktualizace a upgrade toho systému probíhaly jako bezproblémově. Jo, protože to byla jedna z chyb nebo nějakých nedomyšleností právě Windows, který byl instalovaný na nějakých notebookcích nebo tabletech, které měly malé úložiště. A tam hrozilo, že jste to prostě zaplnili jenom tím, že jste to používali, ani jste nemuseli moc stahovat prostě nějaký jako dočasný soubory a podobně. Tak to dokázali zaplnit. A když tam máte prostě 1 giga volného místa, tak prostě ten upgrade se jako ani neproběhne. Takže Microsoft si tady tohle chce pojistit tím, že tam si vyhradí to místo a ty k tomu asi víš víc. Já jsem možná jako řekl tu podstatu, ale... Jsem chtěl říct na to, že prej já všechno vím a ty, že budeš mlčet, tak ses docela jako rozjel dneska. No, já jsem nezastavení. No, ale jako v podstatě to řekl dobře, no... Jde o to, že se tam bude vyhrazovat místo, který bude minimálně teda 7 giga, případně i víc v případě potřeby, ale to by mělo být spíš výjimečně a asi jenom na krátkou dobu. A jak už vlastně teda si naznačil, tak vlastně jde o jakousi vyrovnávací paměť, prostě do který se budou ukládat dočasné soubory, ať už soubory, které produkují prostě programy, můžou to být právě ale i systémové záležitosti. A asi z mýho pohledu právě ta nejdůležitější je ty aktualizace nebo ten upgrade, protože to prostě v minulosti se ukázalo být velkým problémem. A teď jako na tuhletu věc podle mě jsou v zásadě dva pohledy. No. Jako jeden aspekt je, že nikdo prostě nebude překvapený tím, že mu nejde upgradeovat systém. Prostě tyhle věci budou fungovat snad teda doufejme bez problému díky tomuhle tomu. Má to logiku a je to docela důležitý, protože Windows 10 funguje na bázi dva upgrady do roka, takže tam jako to je dost důležitý, aby jako ten systém byl aktuální, protože ty staré verze pak hlavně potom už nejsou zase tak dlouho servisovaný a můžou být děravý, že jo, takže... No já bych neřekl, že ty upgrady budou bezproblémový, spíš ubude jako jeden potenciální problém, spíš jako ubude jeden potenciální problém, kvůli kterému ten upgrade neproběhl. Jo, ano. Protože tam těch problémů může být víc a jsme toho svědky už 3 roky. Nebo ano, jasně, to je docela fajn formulace, no. Ale jakože nebude to prostě kvůli teda tomu místu nebo nedostatku místa. No ale ten druhý pohled je samozřejmě takovej, že a zdůrazňu, to nebude trápit žádného běžného uživatele nebo uživatelku, prostě 80-90% lidí tohle nebude absolutně řešit. No a těch zbylejch, nevím, třeba 10-15-20%, tak ty to řešit můžou, protože prostě budou se ptát, proč já to místo nemůžu využít, když vlastně jako fakticky nemusí být zaplněný, že jo. Já to vidím jako víceméně tak jako střízlivě, že prostě pro drtivou většinu lidí ten nový přístup bude spíš pozitivem, než že by jim to ubíralo. Prostě jasně tam bude vyhrazený místo pro nějaký takovýhle činnosti. A jako bylo by asi fajn, kdyby Microsoft třeba dal nějakou možnost, jo, jakože volitelně tuhle funkci můžeš vypnout, že si to chceš jako manažovat sám. Protože těch pár lidí by to mohlo třeba ocenit a prostě dát těm lidem na výběr, to je asi ve výsledku vždycky ten nejlepší kompromis. Ale jako za mě, já jsem s tímhletím smířený a myslím si, že to spíš bude ku prospěchu věci. No oni to přece mohli udělat tak, že před tou nějakou aktualizací tak by ti dali nějaký varování. Nebo předtím ještě, než se začnou stávat ty aktualizace, tak by ti dali jako varování, že hele, máš tady prostě jenom 2 GB volného místa, potřebuješ 5, tak něco uklid. Takhle jako vyhradit si těch 7, takhle... Hele, takhle, já vlastně z vlastní zkušenosti musím říct, že tu zkušenost nemám, což je asi možná trošku škoda, ale tak jako je to pochopitelný, já prostě počítače kolem sebe, kterýkoliv nenechám dojít do takovýhohle stavu, že jo, jako mně se tohle prostě nestává, jo, ale já snad mám pocit, že v tom systému je nějaká funkce, jakože přesně jako když to potřebuje to místo pro ten upgrade a není, takže ti to jako řekne, třeba připoj k počítači, já nevím, flash disk, jo, nebo prostě externí disk a přesuň tam nějaký data, jako to tě varuje automaticky, když jako se ten disk naplňuje a už tam zbývá jenom nějaký procento, nebo myslím, že to mají jako relativně, nemají to nějak na určitý jako absolutní počet gigabajtů nebo megabajtů. Teď jsem chtěl, já nevím, co jsem chtěl říct, tak jsem mi do toho nějak skočil. No ne, jako jenom prostě říkám, že nějaká taková funkce tam je, ale jako vlastně, jako co s tím ty lidi mají dělat ve chvíli, kdy tam ty data mají, jako víme, jak jako lidi reagují na nějaký dialogový výzvy prostě a okna, že jo, většinou spíš jako zavřou, ignorujou, a nebo třeba někdo si s tím neumí poradit, nemá třeba, já nevím, flash disk nebo nemá externí disk, teďka neví jako co kam má přetahat, je to prostě jako takový blbý, jo. Jako je potřeba zdůraznit, že design těch věcí prostě by měl být promyšlený tak, aby ty jako musel řešit minimum problémů, nebo aby si ideálně nemusel řešit vlastně problémy žádný. A když se nad tím zamyslíš, jako ve chvíli, kdy máš otevřenýho průzkumníka a tam vidíš to svoje úložiště a říká ti to třeba, jako plácnu, 20 GB volného místa, co ti to říká? To ti prostě říká, že tam můžeš narvat 20 GB svých dat, filmy, fotky, hudbu, dokumenty, prostě cokoliv chceš. A to je prostě problém. A vlastně ten nový přístup tohle to řeší. Prostě místo 20 ti to teď řekne, že tam máš, nevím, prostě 13 GB volného místa. To je to místo na data. A ono to bude takhle, že to ukáže, že máš 13, že to jako odebere těch 7 automaticky, že tam budou jako zarezervovaný. Jako takhle, já nevím, protože vlastně tu funkci jsem ještě neviděl na vlastní oči. Já bych pochopil, jako podle mě jednodušší a logičtější by asi bylo, kdyby a tam jako zůstalo těch 20, ale nenechali by tě jít po těch 7, že už, nebo kdyby si šel na těch 7, tak už ti to tam bude dávat nějaký to varování a už tě to jako nenechá zapisovat nebo něco takového. Mně přijde logičtější to, co říkám já, ale jako nevím, jak to je, jo, protože vlastně teďka se k tomu dostaneš jedině tak, že splníš nějaký quest v tom insiderském programu, pokud si to chceš vyzkoušet. Takže já jsem to jako zatím ještě nějak se k tomu jako nepropracoval. Ale přijde mi, že jako ve chvíli, hele, když ti to říká, že máš 20 GB volného místa a pak to vyhodí nějakou chybu, že už jako ne, teď tady těch zbývajících 7 GB nesmíš využít, tak to je přece blbost, jako. To by byl podle mě blbý design, jako. Pokud ti to řekne dopředu, že máš jenom 13 GB volného místa a nenechá tě to víc zapisovat, tak to je logický způsob, který vlastně je úplně bezproblémový, protože ty s tím počítáš, jo? Jo, je to logičtější, ale myslím, že jednodušší na implementaci by bylo tam mít to, jak jsem to navrhoval já, ale to je jedno. Každopádně stejně je pitomý nechávat si zaplnit disk takhle úplně do mrtě, protože SSDčka to hrozně zpomaluje, nebo vůbec jako paměti, které jsou založeny na těch jako NAND čipech flashových, tak se prostě potom hrozně zpomalují. Týká se to i mobilů, všeho. A hlavně jim to škodí, že jo? A na pevných discích, tak ty, jako těch klasických plotnových, tak ty jsou pomalý jako pořád a ty byste je vůbec jako v Windows neměli ani používat jako systémový, protože to je hrozný. To už je fakt tragédie. Už bych dneska nesnes. Ty je tam pak nemůžeš defragmentovat, že, když nemáš dost volného místa na disku, no. Jasně, no. Hlavně dneska SSDčka koupíš nějaký jako 120 gigový, což jako považuji fakt za ten základ pro nějaký jako rozumný používání, tak už jako koupíš prostě za 800 nebo jako po 1000 korun úplně bezproblémově a fakt se jako divím, že dneska ještě vznikají nějaký jako tablety nebo nějaký levný notebooky, kde jsou třeba menší ty úložiště, nějaký jako 60 gigový nebo něco takového. To je. No je to studa a je vlastně dobře, že jsi tohleto načal, tuhletu problematiku, protože já vlastně mám jako trošku pocit, že to, co vlastně Microsoft chce udělat teďka s tou rezervací systému, s tou rezervací místa na disku, že on by jako mohl možná udělat jako jinou a možná i efektivnější věc, nebo by mohl udělat obojí, a to prostě jako přinutit ty výrobce počítačů, aby upustili od používání těch nesmyslných 16 nebo 32 gigových úložišť. Dobře, teďka to je pořád nastavený tak, že desítky minimálně požadují 16 gigové úložiště v případě 32-bitové edice. A pak tu 32-gigový úložiště pro 64-bitovou edici musíš mít aspoň. Ale jako to je hned plný, jako to de facto koupíš, zapneš a jako je to z větší části plný, že jo. Za tohle bych prostě výrobcům utrhal ruce, jako nevyplatí se šetřit byť těch několik málo stovek prostě. A lidi samozřejmě jsou neinformovaní, takže to kupujou, jo. Takže jako částečně samozřejmě je to i chyba těch lidí, protože prostě by si měli zjistit dopředu tu informaci a pochopit, jako, že tohle zařízení k něčemu. Jakože třeba moje babička dostala nějaký smartphone s Androidem a to je něco podobného, to snad má dohromady 8 GB paměti, ale samozřejmě většinu zabere ten systém. A i když ona tam nepoužívá skoro žádný aplikace, nemá tam skoro žádný fotky, nic, tak prostě ten systém furt dřve, že má málo místa. A jako je to úplně neřešitelný problém. Prostě ty s tím jako uživatel nemůžeš nic dělat. A pak se jí aplikace nechtějí aktualizovat. Prostě jako je to jeden velký bordel. A takovýhle scénáře, to je prostě problém. To by nemělo existovat. No já mám podobný, nebo je to spíš související příklad než podobný. Někdy před Vánocemi jsem byl v nějakém obchoděku Dead Artu nebo něčím takovým a viděl jsem tam nějaký lidi, kteří se tam jako osahávali notebooky. A právě tam řešili, proč tady jeden má jako úložiště, co má jenom 120 giga, kde bylo teda SSDčko, a to jedno tam mělo 500 giga, ne? Což jako bylo jako nějaký pomalý, že jo, nějaký hrozný jako pevný disk. A tak jako oni jako neinformovaní tak automaticky považovali to, že tam je ta 500, že to je jako lepší, že jo, protože tam je toho víc. Ale to jako hold. To je smutný. Když se člověk něčem nevyzná, tak jako by se měl tom nechat poradit při nějaký koupě, ať jde, nemusí jít jenom o počítače, může jít o vlastně auto, žehličku, pračku, já nevím, jako cokoliv, že jo. Přesně tak. Jinak ještě k těm diskům nebo SSDčkům, tak Microsoft u toho svého tabletu Surface Go, tak v tom základu má taky jenom 64 giga, což jako už taky dneska si myslím, že je málo. No, není to žádný zázrak, ale dá se s tím žít, si myslím. No, jako dá se s tím žít víc než těmi 16, který byly blbý jako v jakýkoliv době. Možná jako v době Windows 95, tak jako to bylo jako. No, v té době to by bylo OK, no. Ale jako u těch moderních systémů v posledních 10-15 letech to je už nepřijatelný něco tak malýho mít. Ale těch 64 giga fakt už jako dokážu si to představit u nějakého super levného zařízení vlastně za 6000 nebo tak, ale i ten Surface Go, ta nejlevnější edice stojí myslím 12 nebo kolik, takže tam je to drzost něco takového nasazovat. Takže tohle téma bychom tím asi mohli uzavřít, vlastně jenom dodám, že z toho, co Microsoft napsal, vyplývá, že ta změna, to znamená to, že systém začne rezervovat místo, bude aplikována až v nových instalacích. Takže se zřejmě nedotkne těch stávajících instalací. Tam to bude fungovat všechno tak, jak to fungovalo doteď. Zdá se. Ale jako další věc, kterou bych chtěl zdůraznit, je, že ještě je hodně brzo o tomhletom mluvit. Oni to zatím testují fakt jako v omezeném okruhu lidí a jako ještě se to může hodně změnit, tato funkce. Takže tak. No ale od Windows 10 se teda posuneme k dalšímu tématu, který je s tím hodně spojený, a to je Windows 7 pro změnu. Protože přesně za rok uplyne nebo skončí ta oficiální podpora Microsoftu, takže po tady téhle době od který toho to bude ledna? No prostě bude to někdy v polovině ledna 2020. Bude to 14. ledna. 14. ledna 2020, tak ukončí podporu už, pro ten systém nebudou vycházet oficiální záplaty a pokud jej budete používat, tak budete mít prostě nezabezpečený počítač, který můžou všechny budoucí nějaký chyby, nějaký exploity, které tam budou, to můžou ohrozit, můžou vás připravit o data, můžou vám narušit soukromí a prostě jako zkazit úplně celý den. Takže byste měli přejít na něco nového. A vlastně dneska můžeš přijít už jenom na ty desítky, protože to je to po tom datu bude jediný systém od Microsoftu určený pro ty běžní desktopy, který bude podporovaný, že jo? No, bude podporovaný ještě Windows 8.1, že jo? Protože to je mladší systém, takže ten ještě pár let vlastně života před sebou má. Jo, já si myslím, že už to taky ukončili. Ne. Že tam ta podpora byla kratší. Aha, tak to se omlouvám za mystifikaci. No, ty tady lžeš, ty úplně. No, to je fake news. Fake news. Jsme před tímhletím podcastem zjistili, že jako Honza Olšan píše fake news a teďka ještě my jako tady mluvíme o fake news. Honza Olšan píše fake news, protože pořád píše o slevňování paměti, jak mě Lukáš upozornil, a ono se nebo jiných komponent, a ono se jako vždycky z toho nějak nic moc nestane. A teďka tady máme jako právě novou takovou zprávu, že zase jako paměti a SSDčka mají být vodoslevnější, tak uvidíme, jestli to teda dopadne. SSDčka slevňujou, respektive tam prostě je vidět ten progres, že dneska už prostě po 4000 nebo za 3000 něco koupíš nějaké jednoterové úložiště, což jako v minulosti taky nebylo. Ale ty operační paměti, tak tam je velká krize. No tam to je úplně nejhorší. No a jenom teda jako dodám, aby jsme teda byli konkrétní, že Windows 8.1 můžeš používat až do 10. ledna 2023. Aha, tak to. Člověk prostě snadno zapomene na tenhle systém, jak už to nepoužívá pár let a jak se jako vůbec nevyužíval, že jo, globálně tak. Ne, je to pravda, jako on dneska má dost malý podíl a jako ten podíl jde do kopru, že jo, protože jako to nemá smysl používat. Jako firmy de facto na tenhle systém nikdy nepřešly a víceméně ty domácí lidi, že jo, spotřebitelský sektor, ten neměl důvod neupgradeovat na desítky v podstatě, jako až na samozřejmě na čestné výjimky. Já myslím si, že Windows 10 byl víceméně taková omluva za ty osmičky, který opravdu jako většině lidem se nelíbily, takže no ale dobrý, jak nebudu tady mlít o osmičkách, když se máme bavit o sedmičkách. No, oni se nemuseli ani ty desítky líbit, ale oni přišli v době, kdy už třeba přišla ta generační obměna počítačů a spolu s tím prostě lidi to koupili třeba i s tím novým systémem, nebo firmy to koupili s novým systémem, takže tam to šlo tak nějak ruku v ruce, ne, že by ten systém byl o tolik třeba lepší než ty osmičky a tak, ale hele, to by byl asi nejinačší. Byl jako, ale nebudem to. Já si myslím, že byl, jako i ta jako novinářská jo, reakce, nebo jo, ta kritická reakce z té odborné veřejnosti, si myslím, že byla jako veskrze pozitivní. I lidi, kteří fakt jako psali víceméně jako v recenzích nenávistný prostě věci o osmičkách, tak si myslím, že jako desítky pro většinu z nich byly fakt jako příjemný překvapení, takže samozřejmě to, že desítky jsou kontroverzní teďka, že jo, s těma upgradeama, potenciálníma problémama nebo existujícíma problémama s upgradeama a nějaký ty jako další věci, tak to jako tady je, ale tak zase jako nevím, která verze Windows byla kdy bezproblémová, nebo netočili se kolem ní kontroverze, že jo, to si myslím, že bylo vždycky. No, nechtěl jsem o tom mluvit, ale když už to teda naznačuješ, tak teď mi vlastně napadá, že ty desítky měly jako přijít dřív. Protože to byl takový ten, nebo když to vidíme teďka zpětně, tak je to takový mezistupeň mezi těma sedmičkama a osmičkama, co se týká třeba toho vzhledu nebo toho, principu toho uživatelského rozhraní a podobně, takže kdyby přišly po sedmičkách desítky a po desítkách třeba ty osmičky, které by to jako přinesly dál do těch jako nových formátů nebo nových formfaktorů, tak by to bylo jako asi logičtější, než udělat takový jako ostrý skok mezi těma sedmičkama a osmičkama, který byl. Jako to, co říkáš, jako zní trošku jako zábavně, ale v zásadě jako je to pravda. Jo? Osmičky já jsem prostě... to myslel vážně, to nebyl jako vtip. Ne, já ti rozumím, jako osmičky byly strašně radikální, že jo? Ty chtěli najednou zapomenout na tu minulost, jako prostě skokem jít úplně někam jinam, ale trh jasně řekl, že takhle to nejde a prostě desítky jsou kompromis. Desítky jsou evoluce Windows 8, ne Windows 7. To, jako na to jsem v recenzi upozorňoval každýho, že prostě jako pokud se ti líbí sedmičky, tak samozřejmě je nějaká šance, že desítky ti úplně nenatchnou, protože to je evoluce Windows 8, ale jasně, je to takový mezistupeň ve skutečnosti, takže Microsoft tak jako skáče různě. No co k tomu jako dodat, no prostě Windows 7 je starý systém dneska a jako už ani nefunguje vlastně na některým novým hardwareu, že jo, s nějakýma těma novějšíma procesorama od Intelu to mělo problém, stejně tak i novější procesory od AMD s tím nejsou kompatibilní, nebo se ti to na některých modelech podaří rozběhat, ale může to tam jako dělat chyby a už to tam prostě oficiálně podporovaný není, takže pokud ty tam budeš mít problémy, tak to nikoho nebude zajímat a budou to tvoje problémy. No, tam nejde o to, že by ten systém tam nefungoval, on tam prostě vždycky ho tam nějak spustíš, protože tam je tam prostě nějaká kompatibilita základní prostě s x86, ale jak to není podporovaný, tak prostě můžou se tam objevovat nějaké chyby a nebudeš mít prostě garantovanou plnou funkčnost. Může to být tam nestabilní, to ale samozřejmě jako je potřeba druhým dechem k tomuhle tomu dodat, že i Microsoft právě na těch oficiálně nepodporovaných platformách jako natvrdo blokuje příjem aktualizací, což je docela jako problém, že jo. Hmm. Že to je, on se tě jako takhle snaží donutit k tomu, aby ty spoužíval ten novější systém, který je prostě navržený přímo pro ten nový hardware, nebo on ten vývoj šel jako ruku v ruce, že jo. Jako vlastně jako je to logicky, je to docela drsný řešení, ale dá se to jako pochopit, protože on ti jako Microsoft nechce dávat najevo, hele, tady ten systém klidně si tady používej, on ti chce dát najevo, ten systém tady není podporovaný a my nebudeme řešit nějaký tvoje problémy. A on jako by se tím zadělával jako na problémy, že pak by se jako lidi mysleli, jako že vlastně ten systém je podporovaný, že jo, teoreticky, když by tam ty aktualizace si přijímal. No nic dobrý, to už zase jako do toho tady. Jo. No my tady mluvíme o konci podpory, ale tady to je nějaký oficiální datum, který bude platit pro asi naprostou většinu uživatelů, ale reálně tady asi bude možnost taková, že firmy nebo nějaký velký organizace tak si budou moci zaplatit za nějakou dodatečnou podporu. Ať už možná ze strany Microsoftu, nebo možná i nějaký třetí strany na tomhle možná pracují, nevím. Ale bylo to tady třeba v době Windows XP, že jo, který jako skončil oficiálně v nějakým roce XY, už nevím přesně. Ale zároveň prostě byla možnost tu podporu prodloužit nějakým jako placeným způsobem nebo nějakými placenými zdroji. Ta možnost tady bude zcela oficiální, vlastně už nějak na podzim, v září, myslím, že to bylo, tak Microsoft řekl, jak tohle to bude. Bude nabízet vlastně až 3 roky placené podpory, s tím, že teda každý rok ta placená podpora bude dražší a dražší. A nebude se to samozřejmě týkat těch domácích edic, je to jenom ta edice Enterprise a tuším, že Pro. A navíc tahle ta podpora bude jako k dispozici jenom opravdu těm velkým firmám, jo, který mají nějaký ty hromadné licence, takže jako ty jako domácí prostě jedinec, jo, jako ty na tohle to nikdy nedosáhneš samozřejmě, takže ale je jako... možnost a to jsme toho byli taky svědky v minulosti, že pokud se objeví fakt nějaký brutální průser, tak Microsoft může udělat výjimku a vydat zpětně ještě nějakou záplatu, že jo. Myslím, že XPčka taky potom nějak látal kvůli nějaký jako velký chybě, která se potom objevila i po té konci podpory. Jo, to se stalo 2x nebo 3x. Jednou to bylo, myslím, snad 2 měsíce po ukončení podpory a pak se to dokonce stalo loni, když se, nebo vlastně už je to předloni, když v roce 2017, když celý svět bojoval s tím WannaCrym, že jo, s tím ransomwarem, tak zejména teda s ohledem právě na nějaký nemocnice a tyhle ty subjekty, kde prostě ještě ty starý systémy bohužel jako v hodní míře relativně byly, tak to vlastně vydal záplatu jak pro Windows XP, tak v té době už i nepodporovanou Vistu. A jako za sebe říkám, že tyhle ty kroky jsou jako dost jako k ničemu, jo, v zásadě, protože vyvolávají nějaký falešný pocit bezpečí, z tebe jako novináře dělají lháře, protože ty všem řekneš, ten systém už nedostane žádný aktualizace a oni pak jako nějaký přijdou, ale hlavně jako fakt jde o ten pocit falešného bezpečí, protože to, že máš děravý systém a dostaneš jednu záplatu, tak tvoji situaci absolutně jako neřeší, že jo. Prostě to řeší jeden nějaký dílčí prostě problém, ale jinak jako můžeš chytit jako milion dalších malwareů, že jo, takže... Spíš je otázka, jestli jako nedojde třeba na nějaký plošný prodloužení té podpory. Já si osobně myslím, že spíš nedojde, vzhledem k tomu, že už jako mají takhle dopředu vymyšlený, že tam bude ta placená podpora, tak pravděpodobně k tomu nedojde. No ale vzhledem k velkému podílu nebo vysokému podílu sedmiček, tady je pořád jeho 20% nebo tak nějak, a myslím si, že za ten rok se to nějak dramaticky nesníží, tak najednou takhle odstřihnout tolik počítačů, jako bude to docela odvážný krok. Když končila podpora XP, která se taky že ho prodlužovala několikrát, tak už to nebyl ten hlavní systém, nebo už jako byly před ním jako další, ale třeba ty sedmičky o to prvenství přišly jako nedávno, že jo. Bavili jsme se o tom 2 týdny zpátky, nebo tak někdy kolem Vánoc. Jasně, jako je ta situace jiná, ale uvidíme prostě, jak moc ten podíl půjde dolů. Já si myslím, že jako domácnosti veskrze až takový problém nejsou. Jo? Tam si fakt myslím, že se Microsoftu více méně podařilo natlačit ty desítky, že jo, v rámci toho upgradeu. Tam podle mě, jako kdo tomu moc nerozumí, tak prostě upgradeoval, protože ho to nějak donutilo, ten mechanismus tehdy k tomu. A myslím si, že hodně velký podíl z těch sedmiček, jo, tvoří prostě firmy. A ty firmy, jak říkám, ty jsou zajištěný, takže, jako nevím, je to samozřejmě z mojí strany spekulace, protože my žádný jako pevný čísla k tomu nemáme a Microsoft je nikdy nezveřejní, ale já si myslím, že prostě to prodlužovat spíš nebude. A nebo je teoretická šance, že udělá nějakou kampaň, v rámci které bude zase nabízet nějaký oficiální upgrade zdarma, i když taky jsme se o tom bavili, že jo, asi před tím měsícem, že to pořád funguje, že můžeš desítky nainstalovat s klíčem ze sedmiček, nebo může tam dojít tomu oficiálnímu upgradeu, aniž bys musel za to platit, i když ta možnost oficiálně skončila, tak by mohl udělat tady tohle, což by pro něj bylo dobrý PR, protože řekne, že hele, jako my tady děláme něco pro vás zdarma. A zároveň by to pro něj nebyla žádná jako práce navíc, protože to už jako fakticky dneska funguje, ale to, že to jako řekne takhle oficiálně, že my tady pro vás máme něco zdarma, děláme to prostě pro bezpečnost počítačů a internetu a vlastně všechno bude pěkný a sluníčkový, tak to prostě pro něj bude dobrá vizitka. Jo, jako je možný, že to tak bude, samozřejmě je možný, že Microsoft se bude snažit nenaštvat výrobce počítačů, který samozřejmě čekají na to, že si všichni začnou kupovat ty nový stroje, že jo? Což je teda jako další věc. Tak nevím, uvidíme. No, tak já myslím, že Windows už bylo pro dnešek asi dost, takže se můžeme vrhnout na to další téma, možná už poslední, uvidíme, jak to vychází časově. A tím tématem je Firefox, a dokonce ani ne Firefox pro Windows, ale Firefox pro Android, který nějak ožívá, vzplane jako Fénix z popela. A ty k tomu víš něco víc? Nebo já teda o tom nevím skoro nic, protože já ten Firefox mobilní zase tak moc nepoužívám, jenom vím, že Mozilla to loni nebo už předloni nějak dost přestala vyvíjet, nebo jako pořád se to dá stáhnout, dá se to používat, ale nepřibývají tam funkce, je to takový jako polomrtvý, ale to se má změnit a letos, nebo možná příští rok, nebo někdy přijde nějaká revoluční verze a tak spoust teda o co jde a co to bude znamenat pro lidstvo, pro tebe a pro mě a pro všechny. No já si myslím, že to ve skutečnosti nebude znamenat zase tak moc, jako no, ale jo, minulý rok, myslím, že to bylo nějak kolem léta, tak nějak jako vyšlo najevo, že vlastně ten mobilní Firefox skutečně je odstavený na druhý kolej, že ten aktivní vývoj jako probíhá, ale jako Mozilla většinu prostředků prostě v tu chvíli už alokovala na vývoj nového prohlížeče. Zdůrazňuji, že pořád nevíme, jestli se bude nebo nebude jmenovat Firefox. Pravděpodobně ale bude. Tenhle ten nový prohlížeč pro Android jsme vlastně teďka měli možnost vidět na nějakých obrázcích, což teda nejsou zatím ještě screenshoty reálního produktu. Jsou to jenom mockupy, návrhy grafický. Takže to vypadá jako ten produkt, ale zatím to jako ještě není realita. A zajímavý na tom je, že na jednom tom obrázku je přímo jako napsaný jako nový Firefox, což jako naznačuje, že by se to teda jako mohlo jmenovat jako Firefox, je tam i to starý logo. A na nějakých obrázcích ale bylo vidět i dokonce nový logo, který vlastně loni Mozilla začala vyvíjet. nebo udělala, myslím, jako nějakou soutěž nebo něco, jakože, a ještě jako zatím neřekla teda oficiálně, jak to logo bude vypadat, tak tady už jako možná máme tušení, jak to logo bude vypadat. Tenhle ten prohlížeč by měl nabídnout nějaké věci, co jako už známe z některých těch jiných jejich prohlížečů. Myslím, že to je ten Firefox Rocket, který je cílený někde, myslím, na Indii a tyhle ty země. Na země prostě, kde jsou telefony pomalý a sítě pomalý a omezený, že, tak tam jsou prostě nějaké funkce jako skenování QR kódu. To myslím, že ten prohlížeč má, tak to tady v této nové věci tak je. V té nové věci, která se jmenuje Phoenix, je tam vkládání nějaký adres do toho adresního řádku, jakože ty tam jako klepneš a je tam nějaká nabídka, která ti to rychle umožní vlastně na tu adresu přejít, jo, a takovýhle jako věci. A vlastně to nejdůležitější asi je, nebo to, co je nejvíc vidět, je, že se tam vlastně přesunul adresní řádek jako do spodní části obrazovky. No. To jsem chtěl říct zrovna, no. Což je vlastně geniální, podle mě jako uživatelsky vstřícný prvek, který by u těch prohlížečů měl být všude, protože dneska máš hrozně velký telefony a dosáhnout někde až nahoru, abys tam do toho klikl, tak jako to musíš mít prostě jako opice nějaká. To byla funkce právě, která se mi líbila už jako dřív na Windows, na těch mobilních Windows, a nechápal jsem, proč tady tohle se nepřesunulo i na ty konkurenční systémy, i když jsou prostě prohlížeče nějaký alternativní, který to tam nabídnou. Chrome pro Android taky nějakou dobu to testoval, myslím, že to tam nemá, teď se nejsem jistý. Nebo nemá, je to možná předpínatel. Nemá to tam? Já si myslím, že to tam nemá. Aha. No, ale nějakou dobu se to testovalo a jako to je to místo, kam bych to chtěl, nebo tam, kam nejvíc sahám tím palcem, abych tam jako na to dosáhl, tak jako to je fajn. Já myslím, že to snad má takhle Opera nebo Edge, nebo jeden z nich, nebo oba. Ale jo, jako souhlasím, já prostě nechápu, proč ty hlavní nabídky prostě jsou umístěny v místě, který je nejméně dosažitelný prostě pro tebe, jako praváka, prostě, který šahá na to. To, když jsi levák, tak to máš asi o fous jednodušší, když prostě ta hlavní nabídka třeba jako je vlevo nahoře, tak asi jako OK, ale jako je to debilní prostě. No. Takže pokud jako se adresní řádek přesune dolů, já budu jenom rád, bude to super. No, ale tak jako to je asi tak vlastně všechno, co o tom novém produktu víme, no, jako ty koncepty samozřejmě nemusí reprezentovat finální produkt, ty návrhy se prostě, nebo ten finální produkt se prostě může nějak jako proměnit ještě v rámci toho vývoje, pořád nevíme, kdy to dostaneme, mělo by to teda snad už být letos, protože jako jestli budou čekat díl v Mozilla, tak to si myslím, že jako asi možná jako ani nepřežijou. No, hlavně Mozilla už v minulosti zkoušela těch mobilních verzí nebo nějakých odnoží Firefoxu víc, že jo? I vlastně to je případ i Opery, nebo vlastně skoro všech tady těchto produktů, který jako testují různý směry, kam se vydat, různý vzhledy, a ten Firefox je vlastně pořád takový nějaký jako neučesaný a na tom Androidu, já sice ho považuji na Androidu za možná nejpokročilejší prohlížeč, protože tam třeba máš plnohodnotný doplňky, který tu funkčnost můžou zvýšit, můžeš tam fakt dát ty funkce, které znáš třeba z toho desktopu, což jako většina těch mobilních prohlížečů nepodporuje, ať už jde o Chrome nebo ten třeba nový Edge a podobně. Ten Firefox tohle má, tak to v tom oceňuji, ale jinak mi ten prohlížeč vždycky přišel takový jako těžkopádnej. Jako nerad jsem ho používal. No. No, já jsem s ním měl vlastně jediný problém, a to sice, že bejval hrozně pomalej. Myslím si, že dneska už není, nebo aspoň já to na něm nepozoru, přijde mi, že je OK. A jak říkáš, no, ty doplňky prostě, ty jsou tam to nejdůležitější, protože podle mě jinak jako ty prohlížeče jsou vlastně od sebe hrozně jako málo odlišitelný, že jo, svým způsobem. No, já mám strach, že pokud tady zavedou nějaký nový Phoenix, takže to zase budou chtít celý ten koncept nějak restartovat a že třeba ty doplňky už tam nebudou, že zase budou dělat nějaký jako převlečený Chrome, což by mi přišlo fakt líto, protože pokud se má tam Mozilla nebo ten Firefox něčím odlišit, tak jsou to právě třeba ty doplňky, které tu funkčnost posunou prostě na nějakou jinačí úroveň. A bez toho to bude prostě další tuctový nějaký browser. No. Bez těch doplňků by to bylo docela blbý, to uznávám. Ale to zatím jako nevíme, tak na desktopu prostě Firefox doplňky podporuje, mohl by je podporovat i tady na těch mobilech. Jako. Každopádně my budeme asi rádi, pokud tohle uspěje, protože asi jsme oba dva tak nějak, nebo fandíme těm alternativám, nebo nechceme, aby všechno skončilo právě v rukou jedný nebo dvou firem. A ta Mozilla je taková ta pořád nezávislá, která se tě nesnaží prodávat jináčí produkty, nesnaží se to propojovat s nějakými jako sociálními sítěmi, nebo nesnaží se tvoje data nabízet někde někam, někomu za peníze nebo zdarma, to je jedno. Je to pořád takovej ten nejférovější velký jako hráč internetový, nebo jak to říct. V jádru, jo, i když samozřejmě Mozilla má nějaký kontroverze za sebou, koupila konec konců třeba službu Pocket a Firefox s ní do nějaký míry propojený taky vlastně, že jo, že v tom novém panelu se ti tam můžou ukazovat z toho Pocketu nějaký věci. To jo, ale to je pořád podle mě takový neškodný propojení, nebo... Ve výsledku jo, jako rozhodně víš, jako, že ty data nejsou pak jako někde zneužívaný nějakou třetí stranou, takže... A i ten Pocket vlastně s těmi prohlížeči dost úzce souvisí, a to považuji za takovou jako funkci navíc. To není to něco, co by mi jako nutili, aniž bych já to nechtěl třeba používat. I když nemusím to třeba používat, jo, ale jako přijde mi to jako dost souvisící funkce, která tam má nějaký svý místo. Jo. A v tom novém panelu každopádně se ty věci jako dají vypnout, všechny ty prvky, takže jako nemusí ti to tam nutně otravovat. Každopádně jo, Firefox je taková poslední jako bašta. Pak už je tam jenom ten Google. A ty ho používáš na mobilu, nebo ne? Používám ho. Jo? Používal jsem na mobilu právě nějakou dobu i Chrome, přesně jako, že ten Firefox mi přišel takový pomalejší. Pak jsem se jednoho dne rozhodnul, že už prostě jako Chrome nebudu nikde mít. Tak jsem ho zrušil úplně všude. A teď tam používám ten Firefox a nepřijde mi, že by byl nějak výrazně pomalejší než ten Chrome. Takže jsem docela jako OK s tím. No tak pokud už k tomu tématu nemáš co dodat, nebo nechceš něco ještě, nebo pokud jsi nespomněl na něco ještě k těm předchozím tématům, tak to asi můžeme ukončit, ne? Můžu snad jenom říct vlastně, co jsem nezmínil, ale že ne. Podle screenshotu se zdá, že ten nový Firefox pro Android, že bude mít nějaký systém relací, což by taky mohlo být docela zajímavý, jakože to prostě uloží relaci vždycky, když odejdeš z toho prohlížeče, takže pak jako se můžeš k těm stránkám vracet eventuálně. Což by asi jako to je ale funkce, kterou od těch nových prohlížečů nebo od prohlížeče obecně očekávám, že jo? Že pokud je vypneš a vrátíš se k tomu, takže tam třeba ty stránky budou, nebo že se můžeš vrátit do té historie těch otevřených panelů. To je jako... Neříkám, že ne. Jako on už dneska Firefox jako si pamatuje ty panely, že jo? Když ho používáš, tak jako to není jako, že by ten obsah zmizel, když ho zavřeš, ale... Tenhle ten koncept jako spíš počítá s tím, že ty prostě ty vyloženě budeš moci jako jít do historie a procházet prostě ty skupiny, tak jak prohlížel prostě je v minulosti, a asi by to mělo být jako snazší na navigaci a nevím, no prostě něco. Jo, tak něco jak to má teďka Edge asi, ne? Ten tam má takovou nějakou historii relací celkem dobře udělanou asi, ne? Jako na mobilu myslíš? Ne, na počítači, na mobilu. Nevím, tam no na počítači on tam má takový to, jako, že můžeš ukládat otevřený stránky jako do skupin, že jo? Jestli myslíš teda tohle. No. No, jo, ale to musíš jako udělat manuálně, že jo. Jo, aha. Když to ten Firefox by nějak s tím měl počítat, nebo Phoenix, nebo jak se to bude jmenovat. Takže tak, a to už asi je všechno. No, tak už mlč. Ale ještě jsem chtěl říct jednu věc, že ten minulý podcast, který jsme točili, byl strašně výjimečný. A jestli pak víš proč? Ne. Byl výjimečný tím, že v diskuzi pod tím článkem nebyl ani jeden příspěvek. Jo, aha, já jsem myslel, že byl výjimečný nějakou délku, ne? Protože nebyl to jako jeden, co byl přes hodinu, co měl no, první, to, nebo... To možná, jo, člověče. Jakože nenatočili jsme moc podcastů, který by měli jako přes hodinu. Po sestříhání je to samozřejmě o něco míň, ale... Tak neřešili jsme tam kontroverzní témata, že jo? Asi. Ces asi nikoho nezajímá, čoče už dneska. Ani s chytrýma záchodama. Právě, tam byl chytrý záchod. A tento týden vyšli Nike ukázal chytrý tenisky, jo, to je věc. To jsem absolutně nechápal, co to jako má být. Jako když se nad tím zamyslíš, tak to dává smysl, že jo? Že to, pokud budeš mít tenisky, které se budou jako nějak dynamicky zavazovat nebo utahovat a povolovat podle nějaký zátěže, když sportuješ, jo? Protože jak se ti ty končetiny prokrvují, tak se můžou zvětšovat. Oni vlastně Nike říkala, že u profesionálních basketbalistů, že může ta noha vyrůst až o jako půl čísla. Což jako nevím, jestli to mají jako změřený, nebo to tak, to je fuk, ale jako prostě musíš to sám pocitovat, že když třeba běháš nebo máš nějakou zátěž, takže tě ta bota potom jako tlačí víc, než když si prostě vyběhl zrovna. A pokud by si ta bota sama nějak přizpůsobovala, tak by to bylo jako pochopitelný, proč něco takového dělají, ale nemyslím si, že by tohle jako někdo potřebovalo vyloženě. Jako je to zajímavý nápad, ale... dokážu pochopit tu firmu, že ten nápad umí obhájit, nebo jako chápu ty jejich argumenty, proč tohle dělat, ale zároveň ty tkaničky si můžeš jako povolit i sám, že jo, to jako není zase takový problém. Hlavně aspoň v té současné verzi, tak ty to musíš dělat buď přes ty tlačítka, které jsou na té botě, anebo přes mobilní aplikaci. Jo, není, ještě tam nějaká ta dynamická funkce není, což jako asi tam nejspíš přibude v budoucnosti, protože říkají, že tam můžeš nahrávat nový firmware, což je samo o sobě vtipný, že budeš nahrávat nový firmware jako do bot. Místo vložky, že jo? No, tak jako, jo, no. A mimochodem k těm botám, protože nabíjejí se bezdrátově, že jo, musíš tam nějaký akumulátor, který to bude pohánět, tak dostaneš dvě nabíjecí podložky, nebo myslím, že dvě. Doufám, že to není jako, že nabíjíš jednu botu a potom ještě druhou jako hned po ní. To by asi bylo blbý. Jako, kdyby se to měnilo nějak dynamicky, jo, ta uvázanost, tak asi dobrý, ale protože jako když jdu něco dělat nebo běhat, tak jako většinou si myslím, že jako manuálně neměním, jo, to, jak tu botu mám zavázanou. Ale muselo by to fakt být automatický, protože jako když to stejně já budu muset ovládat, tak to je jako je k ničemu, že? To já dělat nebudu. Jo. No to by tam potom možná musel být nějaký jako tlakový senzor, anebo to počítat s nějakými historickými daty, že když to tam si spočítá, že máš tu zátěž nějakou jako dlouhodobou, nebo když to bude propojený s mobilem a ten mobil bude předávat tam nějaký data, že si uběhl už nějaký počet kilometrů, tak ta aplikace vyhodnotí, že už prostě ta bota se ti, nebo ta noha se ti zvětšila o nějakého toho půl palce, tak jako takhle by to asi mohlo fungovat. Jako je to taková jako složitá alchymie, různý umělý inteligence a všeho, prostě co to bude někde jako v cloudu vyhodnocovat, jak ti roste noha při tom, když běháš. Jako je to, já nevím, o čem se to vůbec bavíme. Jako je to fakt jako zvláštní věc, kam jsme se jako dospěli, nebo kam jsme dospěli v té budoucnosti. Možná by to jako bylo jednodušší s těma senzorama, jo, kdyby to detekovalo, jak tam, v jakém stavu je ta noha vlastně. No, jako nějaký tlakový senzory by tam asi jako mohly být, teď tam asi nejsou, nevím. A prosím tě, jak mají jako řešený to, tam je nějaký jako motorek, který... Jo, tam je motorek, který to jako přitahuje a nebo povoluje. A jaká je výdrž těch bot? Hele, to neuváděli, nevím. Jako vydrží to asi jeden basketbalový zápas určitě. Nebo jako asi to bude delší, že jo, tam ty motorky nebudou mít tak vysokou spotřebu a hlavně jako nebude to fungovat pořád. Tam by teoreticky možná i šlo nějaký jako mechanismus dobíjení, ne? Udělat, že protože když ty se pohybuješ, tak... To by šlo, ale to se dělá jako pro méně energeticky náročné věci asi než nějaký takový motorky. Ale jako máš prostě ty... že jo, jako svítilny, který jako nabíjíš tím, že prostě s nima jako třeseš, nebo hodinky jsou takhle jako nabíjený dneska některý. To by asi šlo. Třeba jako, kdyby z hodinu běhal, že jo, tak ono by se ti to třeba nabilo tak, že by to dokázalo jednu ty tkaničky utáhnout nebo povolit. Jo. Když jsem byl jako kluk, tak někdy jako v 90. letech, tak už byly taky takový jako chytrý boty, teď mi napadá, protože už byly boty, které svítily. Když jsi chodil, tak tam byla asi taky uvnitř nějaká baterka, a když jsi jako šlápl, Tak to jako blikalo nebo svítilo. A do dneška někdo ještě takový boty má, jsem zjistil. To ještě je? Jo, asi jo. Děti nějaký jsem viděl, že to jako nosej, takže. Akorát tam asi ta baterka nešla vyměnit, nebo jako nejsem si jistý, že by možná nějak šla. A nebyla tam žádná chytrá funkce, že jo, musel to zavazovat ručně, jak prostě opice nějaká, jak neandertálec. Ano. Kdo to dneska dělá, že jo, že se zavazuje tkaničky. Jo, jenom úplný blbci. Lůzři. No, ale už teda toho nechme od chytrých bot, tak už to bylo zase téma, který jsme ani vůbec nechtěli řešit, nevím, jak jsme se k tomu dostali, prostě jako znáte nás, takhle to dopadne vždycky. Jo. Je to hrozný. Omlouváme se, ale nemůžu ani říct, že příště se to už nestane, protože jako... Se to stane zase. No. Ale ne, já už to fakt teda típnu a za týden teda čau. Čau. Jo. No, od Windows 10 se můžeme přesunout k jinému tématu, který vlastně není až, tak 7. není až tak vzdálený, a to je Windows 7, protože tento týden vlastně to není výročí, že jo? Výročí je, až když se něco stane, tak potom ty to slavíš, ale prostě tento týden je to rok od o rok do té doby, ty vole, jak to říct? Za rok chcípne prostě to. Přijde Bělobrádek a nebo my napíšeme, že umřel Windows 7 a pak přijde Bělobrádek a řekne, on neumřel, on chcípnul.